Het is 1 uur, Wouter Walgemoet met het NMS-journaal. De Tweede Kamer wil dat kinderen vanaf 12 jaar die een chronische ziekte of aandoening hebben zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen corona. De Gezondheidsraad moet daarover nog adviseren, maar de Kamer wil niet meer wachten, omdat sommige kinderen met een aandoening al lang thuis zitten uit angst voor een besmetting. Bovendien heeft de Europese Medicijnautoriteit al groen licht gegeven voor het vaccineren van 12-plussers. Minister De Jonge wil wel wachten op de Gezondheidsraad, die waarschijnlijk komende woensdag met een positief advies komt. De Verenigde Staten gaan 3/4 van de ongebruikte voorraad van coronavaccins doneren aan andere landen via het COVAX-vaccinatieprogramma van de WHO. De eerste 19 miljoen doses gaan richting Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika. Eind juni moeten in totaal 80 miljoen doses zijn gestuurd. Ze moeten ervoor zorgen dat rijke en arme landen gelijke toegang hebben tot vaccins. Eind februari werden de eerste COVAX-vaccins geleverd aan Ghana. In Rotterdam is een jongen van 16 op straat neergestoken. Agenten vonden hem aan het begin van de avond. Hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Bij een metrostation in de buurt zijn 2 minderjarige verdachten opgepakt. 2 jongens van 14 en 15. De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. De politie gaat op het strand bij Dishoek in Zeeland beveiligers inzetten om de overlast van jongeren aan te pakken. De laatste tijd krijgen de gemeente en politie veel klachten. Ook eerder deze week was het 's avonds raak. Agenten troffen toen op het strand zo'n 100 jongeren aan. Volgens de politie waren veel van hen dronken en lieten ze veel afval achter. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen. Vooral in het noorden is er ook kans op mist. Het koelt af tot ongeveer 14 graden. Overdag breekt de zon goed door. Bij 19 graden op de Wadden tot zo'n 24 in de rest van het land. Het voelt wel broeierig aan, met in het zuiden later ook kans op onweer. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. God, wat mis ik de avonturen in de nacht. Uitgaan, nieuwe mensen ontmoeten. Het spontane vooral. Gewoon mensen ontmoeten die je nog nooit hebt gezien en daar hele rare dingen mee doen. De late, late avondshow met Mischa Blok. Ik ben nieuw. We hebben elkaar nog nooit ontmoet. Nee. Wat voor rare dingen wil je gaan doen? Ja, seks, drugs en rock'n'roll. Okay. Met mensen die ik niet ken en niet de vrienden die ik nu al een jaar, elke dag, elke week zie. Ah, oké, okay, zin in. Je luistert naar Miss Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Haroun Ali, schrijver, journalist, podcastmaker. Sinds kort, ja. Sinds kort. Klinkt goed dat je podcastmaker bent. Ja, ik vind het heel leuk. Het is echt mijn eerste podcast die ik samen met Johan Rienstra dus maak. Daar vertellen we zo meer over, denk ik. Maar een hele andere manier om verhalen te vertellen. Dat vind ik heel spannend. En je zei avonturen beleven. Wat is het laatste avontuur wat je echt hebt beleefd? Dat je dacht van, nou ja, dat was echt een goed avontuur. Daar kon ik nog maanden op teren. Nou ja, ik ben een van de mensen die zich niet heel netjes heeft gedragen tijdens Koningsdag. Spijt me zeer. Ik kon mezelf niet inhouden. Ik woon in Amsterdam, ook al mijn hele leven. En Koningsdag is echt mijn lievelingsdag van het jaar. Leuker dan mijn verjaardag. Oud en nieuw, Gay Pride, alles bij elkaar. De stad bruiste gewoon. Dus ik ging mijn deur uit en ja, ik werd daar zo blij van. Maar wat is een ideale Koningsdag? Wat gebeurt er dan? Wat zijn de ingrediënten? Nou ja, meestal dan een feestje op Koningsnacht met vrienden in een huis. Maar vooral dan met je brakke kop Koningsdag naar buiten gaan en gewoon geen plan hebben. Beetje door de Jordaan slenteren en allemaal kennissen tegenkomen. Wat gelukkig dit jaar ook gebeurt, dat je eindelijk inderdaad weer nieuwe mensen hebt. Of gewoon mensen die je niet de hele tijd ziet, weer zag. Daar even een praatje maken, daar een praatje maken. En met je soort van brakke kop weer doordrinken en feesten. En een beetje hossen op stomme muziek. Goor eten en op het einde van de dag gewoon moe in bed vallen. Oh ja, wat goed. Hossen en goor eten. Ja. Een vette backscore. Mm-hmm. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Ja. Ik geef jou 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je hebt moeten luisteren en die je ook gaat recenseren. Die podcast is Sorry voor mijn broertje. Heb je het wel eens gezegd? Sorry voor mijn broertje? Nee. Mijn zus was vooral meer de stoute van ons twee. Maar ik heb me daar nooit voor hoeven excuseren eigenlijk. En zij ook niet voor jou? Nee. Vooral toen we jonger waren was ik echt de brave die juist dingen een beetje stiekem deed. We gaan daar later het uur over verder praten. Maar eerst de vraag. die jij jezelf hebt gesteld. En jij gaat antwoord geven. En ik ga raden welke vraag dat is. Dus kom erop met je antwoord. Ja, ik vond het vroeger altijd vervelend als mensen dat aan me vroegen. Omdat het jezelf toch een beetje buiten de groep plaatst. Een beetje ja, je gevoel geeft dat je anders bent. Dat kon me altijd een beetje irriteren. Alleen ik merk als mensen het me nu vragen, dat ik toch wel meestal doorheb dat het uit nieuwsgierigheid komt. Uit oprechte interesse in wie ik ben. Dat ik daar gewoon nu antwoord op geef. En ook trots ben op wie ik ben. Wat vind je van de vraag, waar kom je vandaan? Precies. Ja. Hoe vaak krijg jij hem? Nou ja, je krijgt die vraag normaal als je dus nieuwe mensen ontmoet. Hè? Dus het zijn inderdaad werkborrels, feestjes, verjaardagen. Nou, die zijn er nu allemaal niet zoveel, dus dan krijg je die vraag ook niet. Nee. Maar het is vaak inderdaad als je in een setting komt met mensen die je eigenlijk nog niet kent, dat die vraag gelijk al heel snel komt. Ik kan me voorstellen dat jij die misschien ook wel krijgt, vaak. En daar heb je gewoon niet altijd zin in om antwoord te geven. Vooral als het van iemand komt die je nog echt net hebt ontmoet. En ik denk dat heel veel, vooral biculturele Nederlanders, en dat zijn er toch wel meer dan 1 miljoen in Nederland, dat die die vraag toch vaak krijgen voordat mensen überhaupt geïnteresseerd zijn in iets anders. Ja, ja, ik storm me daar enorm aan. Ja. Dat gewoon inderdaad wat jij zegt, gewoon wildvreemde mensen, eigenlijk binnen 3 vragen tot je meest wezenlijke kern zijn doorgedrongen en ook echt heel nieuwsgierig zijn. Ja, kennelijk die informatie nodig hebben om jou en in een hokje te plaatsen. Maar ook pas dan kunnen ze eigenlijk de rest van jouw persoon vormen eigenlijk. Terwijl ze soms niet eens nog niet weten wat je beroep is of wat je interesses zijn of hoe je in het leven staat. Maar dat moet eerst uit de weg geruimd worden of zo. Ja, ik kan me er heel erg aan storen van, ik heb dan ook nog een je hebt een buitenlandse achternaam ja, ook nog. Ja, ja. Maar ik heb natuurlijk een Nederlandse achternaam. Dus ja. Bij mij is inderdaad op een verjaardagsfeestje van waar kom je vandaan? Dan zeg ik uit Hendrikje de Ambacht. Nee, waar kom je echt vandaan? Ja. Nou, Zuid-Korea. Oh, zijn je ouders hier geboren? Nee, mijn ouders zijn hier niet geboren. Ik ben geadopteerd. Leef je echte ouders nog? En dan binnen 3 minuten... Ja. Zitten ze echt ongeveer in het meest pijnlijke deel van je leven te vroeten. Ja, inderdaad zo. Van leven je echte ouders, want dat is nog een stapje verder. Ja, niet iedereen heeft recht op die informatie, nee, toch? En als je met een biertje op een verjaardag staat. Ik heb me inderdaad ook lang over opgewonden. Maar inderdaad juist door inderdaad mijn Pakistaanse identiteit dan heel erg te onderzoeken. Ook voor mijn boek waar we zo over misschien gaan praten. En dus ook meer een soort van zelfverzekerder te worden over mijn culturele identiteit. En merk ik nu dat ik dus ook iets minder me stoor aan die vraag. En dat ik het er ook wat trotser antwoord op kan geven. Ja, ik zag laatst een tip voorbij komen van Nikki Tutorials. Mm-hmm. En zij zei van, joh, het is heel erg belangrijk. Dat ging dan meer over mediatraining. Dat je altijd, als je dezelfde vraag krijgt, mm-hmm. dat je steeds jezelf dwingt om een ander verhaal, om het net iets anders te vertellen. Nee, en toen dacht ik, dat moet ik misschien meer gaan doen. Ja, ik heb ook wel inderdaad een fase gehad dat ik gewoon dingen ging verzinnen. Oh, ja. Vooral echt tijdens uitgaan, weet je wel. Dat elke jongen steeds weer vroeg, waar kom je vandaan? En ik gewoon combinaties ging verzinnen. Want ik heb een beetje een soort van getinte huid. Dus ik pas in heel veel landen thuis. Vooral een beetje mediterrane landen. Dus ik kan gewoon zeggen dat ik Spaans ben of Turks ben of Braziliaans ben. Of Marokkaans ben. Een simpeler verhaal. Ja, maar gewoon elke keer. En ik heb dat inderdaad toen wel een tijdje gedaan. Elke keer wat anders te vertellen. Kijken of mensen reageren. Oh, ja. En mensen slikken het allemaal gewoon. Ik heb dat inderdaad ook wel eens gedaan. Dat ze vroegen van waar kom je vandaan? Ik zei van uit China. En mijn ouders hebben een Chinees restaurant. Oh, ja. En het mooie is, daarna vragen ze ook niet meer verder. Ja. Dat is een veel simpeler verhaal. Ja, simpeler dan hoe het echt bij jou zit. Ja. We gaan zo meteen naar jouw geluiden, maar eerst jouw audioportret. Hoi, leuk dat je luistert naar Opgewonden. De podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Jora Rienstra, ik ben cabaretier en presentator. Ik ben 39 en ik woon samen met mijn vriendin, met wie ik 5 jaar verkering heb, en onze 2 zoons. En ik ben Haroun Ali, journalist en schrijver. Ik ben 37 en woon samen met mijn vriend, met wie ik al bijna 9 jaar samen ben. Wij hebben geen kinderen, maar wat niet is, kan nog komen. Ik ben Haroun Ali. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader Pakistaans. Als kind ben ik wel eens in Pakistan geweest, maar de laatste keer was 18 jaar geleden. Ik reis daarom 2 maanden door mijn vergeten vaderland om het moderne leven te onderzoeken. Alkmaar, zeg ik. Maar zolang ik me kan herinneren, woon ik in Amsterdam. Nee, maar waar komen je ouders vandaan? Waar liggen je roots? Daar is hij. De vraag die 1 miljoen biculturele Nederlanders geregeld moeten beantwoorden, zodat anderen weten in welk hokje je past. Als je ene ouder in Nederland is geboren, maar je andere ouder in een heel ander land, ja, wat ben je dan precies? Of wie ben je dan precies? Journalist Haroun Ali, die heeft een Nederlandse moeder en een Pakistaanse vader. En de zoektocht die dat oplevert, die beschrijft hij in het vandaag verschenen half. Media zijn geweest, Haroun. Voor jouw mediamoment gaan we naar Oekraïne, waar Zelensky de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Eerste ronde. En daar viel jou op, want... Nou ja, het is gewoon waar waarheid en fictie door elkaar heen lopen. Want hij speelde, hij is een tv-komiek die dus president speelde. Ja. En tegen de oligarchen eigenlijk ingaat en daardoor viral gaat. En mensen dus hem op handen dragen. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Tot zover jouw audioportret. Het is wel grappig, het gaat vooral wat we hebben laten horen over de vraag, waar kom je vandaan? Ja, ik wist natuurlijk niet dat dit ging komen, Ja, en ik vind het ook vooral heel grappig eigenlijk. Ik had deze montage helemaal niet van tevoren aanzien komen. Dus ik vind het wel grappig hoeveel audiosporen er eigenlijk inmiddels al van mij zijn. Ja. Ja, inderdaad. Hè, tv-programma's, maar ook filmpjes, docu's die ik zelf heb gemaakt. Of inderdaad praatjes die ik hier en daar heb gegeven. Grappig om het zo even achter elkaar te horen. Maar ja, het is dus ook een thema waar jij dus ook veel mee bezig bent in je werk. Ja, eigenlijk identiteit in de breedste zin van het woord. Hè? Ja. Inderdaad, nou ja, wat je dus net hoort. Gemengde afkomst, maar ook inderdaad, ik ben zelf homo. Hoe we over naar onszelf kijken, hoe mensen naar zichzelf kijken, welke labels mensen daar opgeplakt krijgen en ook op zichzelf plakken. Dat is wel iets wat veel terugkeert in de stukken die ik schrijf, de columns die ik schrijf, het boek wat ik heb geschreven en ook andere uitlaatkleppen, zeg maar. Want we worden achtereenvolgens opgewonden. De podcast die je maakt sinds kort. Ja. De Volkskrant hoorden we. Vrijheidscollege. De Vooravond. Spraakmakers. Ja. En dit is Lil Nas. Waarom luisteren we nu naar deze muziek? Ja, Lil Nas X is een openlijk homoseksuele rapper uit Amerika. Die met dit nummer, Call Me By Your Name, echt een monsterhit heeft te pakken. En het is een vrij expliciet nummer over eigenlijk seks en passie tussen twee mannen. Wat natuurlijk al gevoelig ligt. Maar dat hij daar zo schaamteloos en sexy over kan rappen, vind ik. En hij is echt jong. Hij is pas 22, geloof ik. Ongelooflijk tof nieuw rolmodel, denk ik, voor LHBTI'ers. En in die clip, die moet iedereen echt even kijken. Ik kan het best omschrijven dat hij vanuit de hemel via een paal dansend naar de hel afglijdt en daar Satan een lapdance geeft. Nou, je kan je voorstellen dat conservatieve christelijk Amerika op zijn achterste poten stond. Ik vond het gewoon allemaal zo stoer en zo dapper. En het is gewoon een ongelooflijk lekker nummer die ik echt nog steeds op repeat heb staan. En je zegt dus inderdaad van, nou ja, je maakt veel vanuit je persoonlijke achtergrond in je werk. Word je er ook wel eens moe van de hokjes? Ik merk dat ik daar ook altijd wel naar die balans probeer te zoeken. En dat ook heel erg probeer te doseren. Want waar ligt die balans? Ik werkte 3 jaar in dienst bij de Volkskrant voordat ik ging freelancen. Toen in het begin gewoon eerst met nieuwsberichtjes stukken schrijven, repo's doen over allerlei onderwerpen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik vanuit mijn persoonlijke interesse, ervaringen ook essays kon gaan schrijven en dat soort dingen. En dat die heel erg een snaar raakte bij mensen. En nog steeds is het zo, juist de meest persoonlijke verhalen die ik maak, die worden het meest gelezen, krijgen het meeste reacties. Maar inderdaad, ik vind wel altijd dat wat ik deel over mijn eigen leven moet wel ten dienste staan van een soort van groter onderwerp. Weet je wel, er zijn al zoveel mensen die hun mening de hele dag uiten en in columns en dingen. En er moet ook, iets kleins wat in mijn leven speelt, moet, als ik daarover schrijf, moet het symbool staan voor een groter thema in de samenleving. Anders doe ik het niet. Anders wordt het gewoon zo'n particuliere ervaring. En ruimte in de krant is schaars en zendtijd is schaars. Dus ja, ik vind wel dat je die tijd en die ruimte kostbaar moet gebruiken. Dus dat is wel een beetje de afweging die ik vaak zelf maak. Van ja, staat het voor iets groters of zit ik nu gewoon te vertellen over mijn eigen kleine leventje? Miss Podcast met Misha Blok. En mijn gast is Haroun Ali. Als je je ogen sluit en je luistert naar deze muziek, waar ben je dan? Wat voel je dan? Ja, dit is echt een Bollywood-klassieker. En daar ben ik mee opgevoed. Want dat was de muziek en de films die mijn vader toch wel het meest geschikt voor ons achtte. Maar wat hier heel leuk aan is, dit gaat eigenlijk als een beetje een soort van een beetje een misdaadfilm. Maar dit is een scène waarin eigenlijk twee vrouwelijke agenten, zeg maar, undercover gaan als soort van, ja, stripdansers, zeg maar. In een soort van koninklijk paleisachtige setting. En dit nummer staan ze dus enorm sexy te dansen met diepe decolletés en wiegende heupen. Het is ook... Chole Que Piche betekent eigenlijk van wat zit er achter mijn blouseje? Ook nog eens best wel een schunnige tekst. Oh, yeah. En wat ik er heel grappig aan vind, van dit is echt een van de meest bekende Bollywood-nummers. Maar dat ik het zo ironisch vind dat mijn vader dit dan geschikt achter voor ons, maar dat ik bijvoorbeeld niet, ja, als ik naar clips keek van Britney Spears op TMF, nou, dat ging echt te ver, weet je wel. Dus, en dat geeft heel erg die soort van scheve blik weer van hoe mensen, vooral migranten hier in het Westen, naar hun eigen cultuur kijken versus het Westen. En dat daar helemaal niet zoveel verschillen tussen zitten vaak, maar dat die wel zo worden gezien. Want jouw vader Pakistaans, je moeder Nederland. Ja. Wie heeft de grootste hand gehad in jouw opvoeding? Toch wel mijn moeder. Ja, mijn vader was wel betrokken, maar ja, uiterst emoties gewoon wat minder goed. En mijn moeder was echt gewoon de hele klassieke lieve moeder die met het kopje thee klaar zat als we uit school kwamen, dat idee. En ja, mijn moeder is dus ook bekeerd tot de islam. Uit vrije wil, zeg ik er altijd heel duidelijk bij. Ze moest niks van mijn vader. Dat ook gebeurd, denk ik, 2 jaar nadat ze trouwden. Maar vlak voordat ik werd geboren. Dus mijn zusje en ik zijn in een islamitisch gezin geboren. Maar wel redelijk liberaal. Dus we vierden dan thuis geen Kerst en Sinterklaas, maar wel op school. En ja, we hadden natuurlijk ook een hele Nederlandse familie. Dus inderdaad, mijn oma had wel een kerstboom. Dus daar mochten we dan wel naar kijken. En kregen we stiekem een cadeautje. Dus zo, ja, schipperden we een beetje tussen die waarden. Maar wel, ja, ik heb echt de Koran leren lezen in Arabisch, weet je, leerde bidden op de islamitische manier. We aten geen varkensvlees. Thuis aten we ook heel halal, maar weet je wel dan de hamburgers van McDonald's mocht dan weer wel. Dus zo botste dat eerst op een soort van beetje grappige manier. Maar ja, inderdaad, naarmate we mijn zus en ik gingen puberen, zag je steeds meer een grotere clash eigenlijk tussen die culturen en invloeden. En wat vond je daarvan dan? Ja, dat is lastig. En dus veel van mijn boek Half gaat eigenlijk hierover. Inderdaad, hoe, ja, weet je, ik zie er niet Nederlands uit. Ik heb geen Nederlandse naam. Ik heb inderdaad een islamitische achtergrond. Maar ja, je wil heel erg meedoen aan Nederland. En alles alle vrijheden die we hier hebben. En die ik ook enorm waardeer. Maar inderdaad, in Nederland word je dan ook weer gezien als de buitenlander. En ja, terwijl je eigenlijk, je weet helemaal niet zoveel van Pakistan. Hè. We zijn er 3 keer op familievakantie geweest. En ja, en vooral, ik kwam dus inderdaad in mijn 10 jaren ook nog eens achter dat ik op mannen viel. Nou, wetende dat de Pakistanse cultuur en het islamitische geloof dat niet accepteert. Dus hoe ga ik daarmee om? Dus dat heeft zeker wel veel clashes veroorzaakt. Ook onbegrip tussen mij en mijn vader, weet je wel. Wij wilden losbreken, hij wilde juist heel erg teruggrijpen naar die, terwijl dat een hele moderne man was, maar naarmate wij gingen puberen, greep hij meer terug naar zijn waarden uit Pakistan, wat je denk ik bij veel mannen ziet. Dat gaf hem houvast. Houvast, ja. En dus dat creëerde even, ja, kort gezegd, een enorme puinhoop. En inderdaad, ja, rond mijn 20ste gingen mijn ouders uit elkaar. En toen ben ik een half jaar in Canada gaan studeren. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt vrij was, weet je wel, 1000 kilometers verderop, kon ik eindelijk eens een keer bedenken wie ik nou eigenlijk was en wie ik, ja, wat ik wilde in het leven. En dus toen ik terugkwam, ben ik ook om mezelf gaan wonen in een studentenkamer. En toen ben ik eigenlijk tegelijkertijd zowel uit de kast gekomen als van de islam afgestapt via een brief. en toen, om even het reisje af te maken, inderdaad. Dus in mijn 20er jaren was ik helemaal de soort van de losgeslagen, vrolijke Hollandse jongen die deed waar die zin in had, maar wel een tintje had. En eigenlijk pas, de afgelopen 5 jaar, eigenlijk na mijn 30ste, dacht ik in één keer van, ja, shit, nu ben ik zo goed geïntegreerd, tussen aanhalingstekens, weet je, dan doe ik zo succesvol mee aan de Nederlandse samenleving. Maar ja, ik ben nu helemaal die Pakistanse kant van mij vergeten. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed wie ik ben. Ja, nou ja, dit was het. Dankjewel. Ja, we kunnen naar huis. Ja, dat is het startpunt voor dat onderzoek wat ik heb gedaan voor mijn boek. Van ja, wat nou als ik terugga naar Pakistan? Ik vind het wel heel Herkenbaar. Het is ook iets wat ik vaker hoor van mensen die ook een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Mm-hmm. Ik heb dat zelf ook. Van dat je als kind wil je eigenlijk het allerliefste gewoon opgaan in de massa. Ja, je wil er gewoon bij horen. Ja. Ja, precies. Je wil gewoon precies zijn zoals de rest. En dat er dan op een gegeven moment komt er een moment dat je denkt van, hé, ik ben anders en misschien is dat juist al mijn kracht. Absoluut, ja. Ja. Dat zeg je echt heel goed. En ja, ik ben dus inderdaad toen 2 maanden teruggegaan naar Pakistan. Teruggaan klinkt zo stom, want het is nooit mijn land geweest. Hè. Het is echt het land waar mijn vader vandaan komt en waar ik 3 keer 6 weken ben geweest tussen mijn 4e en mijn 16e. Dus ik was er ook 18 jaar niet geweest. Dus, maar ja, ik afgelopen jaar heb ik veel als reisjournalist vooral gewerkt. Veel reizen mogen maken om eigenlijk de lokale cultuur te begrijpen en me echt erin onder te dompelen. Dus ik heb ook een beetje die tactiek gebruikt toen ik naar Pakistan ging. Een beetje met de blik van, ja, een journalist, toch enigszins afstand, maar wel alles willen meemaken. Maar wel zoveel mogelijk proberen te doen om die cultuur je eigen te maken. En dat klinkt zo logisch eigenlijk, hè? Dat als je niet weet, als je het land niet kent waar je vandaan komt, hoe kun je er nou eigenlijk trots op zijn? Ja, zeker. En het voelt dus ook een beetje een soort van geforceerd van, nou, dan ga ik terug en dan ga ik daar 2 maanden een beetje een soort van backpacken. Hè? Dus ik ging mijn familie opzoeken die ik heel lang niet had gezien. Maar ja, ik heb af en toe ook gewoon even in steden een Airbnb gehuurd. En dan ging ik juist met allerlei mensen in gesprek die niet mijn familie zijn en die misschien dichter bij me liggen. Dus hè, hele vrijgevochte vrouwen, homo's, transgenders, activisten op dat gebied, LHBTI-activisten, atheïsten, die dat allemaal stiekem hele heftige discussies daarover voeren. Om ook te kijken van, niet alleen van, nou, wat is het land van mijn vader, maar kan ik in Pakistan ook delen van mezelf vinden? Kan ik mensen in Pakistan vinden met wie ik hier ook zou optrekken? En dat is gelukkig gelukt. Maar dus, ja, dat is allemaal zo, ja, vervreemdend toch? Want je zit de hele tijd te denken van, nou, hoe verhoud ik me hier nou eigenlijk tot? En ja, ik ben dan 2 maanden daar geweest, wat een hele intense, emotionele reis was. Ook echt gewoon fysiek vermoeiend. Omdat je ook de hele tijd bezig bent met, weet je, dingen als veiligheid. Weet je wel, hoe ga ik van A naar B? En inderdaad, de constante gasvrijheid en nog meer eten en nog meer eten en nog minder bewegen en nog langer bij iemand op de bank zitten terwijl je er wel klaar mee bent. Dus ik was ook behoorlijk wat aangekomen. Dus op het einde was ik gewoon echt op. Maar zelfs op het einde, het is niet een soort van Hollywood einde van, oh, nu weet ik wie ik ben. Alleen, ik weet wel, ik snap mijn Pakistaanse kant wel beter. Meer, laat ik het zo zeggen, niet Pakistan, maar gewoon mijn Pakistan snap ik beter nu. Ik heb mijn eigen versie van mijn Pakistaanse identiteit gevonden daarin. Nou, klinkt toch wel eens een mooi einde. Ja, in ieder geval is echt dan toch wel zelfverzekerder daardoor geworden inderdaad. En kan ook iedereen met inderdaad zo'n gemengde afkomst in ieder geval aanraden om je daar even in te verdiepen. En wat je er volgens mij doet, moet je zelf weten. Maar ik denk dat het wel iedereen iets oplevert om daar in ieder geval een beetje werk van te maken. Ja. Maar wel, vind ik dan, op het moment dat je daar zelf helemaal aan toe bent. Mm-hmm. Op het moment dat je zelf gewoon echt goed stevig in je schoenen staat. Ja, zeker. Want, omdat het toch zelf een beetje doet natuurlijk. Ja, want ik had ook bijvoorbeeld om mijn 21ste geluid daar naartoe kunnen gaan. En dan had ik het toch niet allemaal zo goed in perspectief kunnen plaatsen. En ook, eigenlijk deze hele reis was ook een poging om bijvoorbeeld dichter tot mijn vader te komen. En te kijken of we weer meer raakvlakken konden vinden. Al was het maar omdat we dan konden praten over alles wat ik daar had meegemaakt en gezien. Maar dat pakte allemaal niet zo uit. En dat wil ik niet veel weggeven, want dat moet je het boek voor lezen. Maar dus dat ook, dat je wat minder bezig bent inderdaad met misschien met goedkeuring zoeken van je ouders, maar gewoon vooral dingen in perspectief wil plaatsen en dat echt op je eigen manier doet. En daar moet je denk ik toch een beetje ouder voor zijn. So open up your morning light, say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, and see the peace in every eye. Ken je dit? Ja. Ja, maar ik zie meteen die droepie ogen van Katie Holmes. Zijn we ongeveer even oud met dezelfde series opgevoed? Nou ja, volgens mij ben je wel jonger, maar Dawson's Creek en dit waren series inderdaad. Beverly Hills 90210, dat was meer mijn serie, maar wel een beetje allemaal in diezelfde tijd. Ja. Ja, Beverly Hills 90210 was echt een hele belangrijke serie. Maar Dawson's Creek, voor mensen die het niet kennen, ging eigenlijk over een groepje veel te serieuze, veel te welbespraakte tieners. In een heel klein Amerikaans gehucht. Die zichzelf heel serieus heel namen. Heel serieus. Ze waren een soort van super belezen en wisten van alles al. En dat je echt dacht, nou, het slaat nergens op. Maar het was daardoor ook heel gedurfd. En ze waren al heel erg met seks en seksualiteit bezig. En volgens mij was ik 15 toen Dawson's Creek op tv kwam. Oh, dat is precies de goede leeftijd eigenlijk. Ja, om en op te een gegeven moment kwam er ook een personage in Dawson's Creek uit de kast. Een jongen. En dat was ook... het gaat vaak over de rolmodellen die LHBTI'ers hadden. En inderdaad, ja, ik tot die tijd had ik het al... waren er gewoon geen echte rolmodellen. Behalve inderdaad de tv-corifeeën. Ik weet niet of Geer en Goor toen al een ding waren. Maar ja, een beetje dat soort types op tv. En dit was dan een hele... ja, gewone jongen. En hij was ook best wel een soort van stoer. Maar worstelde enorm met zijn geaardheid. Kwam uit de kast. En ja, dat zijn wel van die dingen die mij daarin heel erg hebben gevormd. Gewoon toch wel Amerikaanse series. Waarin je op een gegeven moment inderdaad gay characters ziet. Dat ik dacht, oh ja, wacht eens. Dit is hoe het ook kan zijn. Mooi. Mooi nummer, hè? Echt heel mooi, ja. Ik heb dit nummer ook veel geluisterd toen ik op reis was in Pakistan. Het is een vrij bekend nummer. Het is ook, wordt best wel veel in films is het gebruikt. To Build a Home van Cinematic Orchestra. Ja. En het is, ik vind de tekst heel mooi, omdat het heel erg gaat over soort van het fysiek bouwen van een huis. Maar wat heel een soort van kwetsbaar en fragiel is en uit elkaar valt. Maar het gaat natuurlijk heel erg over eigenlijk welk thuis creëer je voor jezelf en met anderen. Dat is natuurlijk wat ik door die zoektocht, door heel erg eigenlijk in mijn familie te duiken en inderdaad al die puzzelstukjes aan elkaar proberen te plakken. Is dat hele idee van wat is nou eigenlijk een thuis? Wat is nou eigenlijk familie? Hoe hecht voelt dat? En ik merk eigenlijk dat ik daar altijd heel erg behoefte aan heb gehad. Maar misschien dat dat toch in een gebroken gezin niet is zo is zoals in de films. Hè? Dus ik had graag een band gewild met mijn vader waarin je gaat vissen met z'n tweeën. En dan bij een kampvuur een glas whisky achterover slaat. En hij je alle wijze levenslessen leert. En dat je elkaar volledig begrijpt. Ja, en heel open met elkaar kan praten. En dat is gewoon niet de realiteit voor heel veel mensen. Ik heb ook zoveel vrienden die een moeilijke band met hun vader hebben. Dat is toch een ding. Maar ja, dat je ook uiteindelijk wel je eigen familie kan creëren. Ik heb nu dus 9 jaar een relatie met mijn vriend. We wonen heel gelukkig samen. We zijn heel happy. En ik heb wel een hele mooie band met mijn moeder. En ook mijn zus en ik zijn alleen maar hechter geworden. Zij heeft nu 4 kinderen, mijn zus. Dus ik ben een hele betrokken oom, zeg maar, bij hen alle 4. En kan daar toch een beetje mijn vadergevoelens op bot vieren, zeg maar. Wat is een thuis? Nou ja, thuis is toch waar je je uiteindelijk veilig voelt. En dat is nu het thuis wat ik met mijn vriend heb. Ons huis, hoe het eruit ziet, de dingen die erin staan. De vrienden die we over de vloer hebben. De etentjes die we houden. Het gelach. Het gedans, weet je wel. Dat is voor mij thuis. Kijk, en het klinkt altijd heel mooi natuurlijk. Van, ja. Je gaat naar Pakistan, je gaat op zoek naar verbanden. Je gaat puzzelstukjes zoeken. Ja. Voor jezelf dat verhaal compleet krijgen. Ja. Wat mist er nog? Welke puzzelstukjes zijn nog niet op zijn plek gevallen? Ja, dat is lastig. Ik had heel graag gewild dat mijn vader dit boek zou lezen. En dat wil hij nog niet. En dat vind ik jammer, omdat ik volgens mij... Ik ben kritisch op mijn afkomst en mijn opvoeding en mijn geloof. Maar uiteindelijk denk ik dat ik het allemaal met heel veel... vooral begrip en compassie heb geschreven. En heb ik heel veel respect voor, weet je, de reis die mijn vader... en heel veel andere migranten naar het Westen afleggen... en de moeilijkheden waar ze doorheen gaan. Dus daarom zou ik zo graag willen dat hij het leest. Zodat hij kan zien dat ik ook heel veel liefde en respect voor hem heb. Ook al is onze band niet zo goed. En mijn vader is dus na de scheiding hertrouwd met een Pakistaanse vrouw. En ze hebben nog een zoontje gekregen. Dus ik heb een halfbroertje die heel is Pakistaans. Dus ik schrijf eigenlijk, richt eigenlijk mijn hele boek aan hem vooral. Omdat ik daar, denk ik, toch meer hoop zie op uiteindelijk een goede band. Ook al spreken we elkaar nu heel weinig. Schrijf ik dit boek eigenlijk voor hem als een soort van schatkist aan informatie over wie onze familie is en was in een bepaalde tijd. En hij is nu 13, dus hij is eigenlijk te jong om te lezen, omdat er ook nog wel wat pittige scènes in staan over wat ik allemaal in Pakistan meemaak. Maar ik hoop dat hij het gaat lezen als hij straks 16, 17 zoiets is en dat hij dan daar misschien wat aan heeft. Dus inderdaad, als je het hebt over identiteit vormen, hij zal daar ook tegenaan lopen, weet je wel. Als Pakistaans kindje in Nederland zal hij ook zijn eigen zoektocht daarin gaan maken. Dus ik hoop dat dit hem een soort van voorsprong kan geven om daar misschien eerder wat zelfverzekerder over te worden. En al die verschillende invloeden ook wel in balans te brengen aan de hand van mijn verhaal en het verhaal van mijn vader en ons verhaal in Nederland, zeg maar. Want gaat het uiteindelijk, denk je, om accepteren? Accepteren dat je een band niet kan afdwingen? Ja, zeker. Als je het hebt over familie en een thuis, weet je, ja, ik moet het doen met de familie die ik heb. En die mensen zullen zich niet gedragen zoals ik wil. En ik gedraag me zeker niet zoals mijn ouders misschien voor ogen hadden. Dit zijn de mensen met wie je het moet doen. Dus ik probeer gewoon nu op een zo goed mogelijke manier met iedereen daarom in om te gaan. En inderdaad vooral mijn energie te steken in mensen die energie teruggeven. En wat is het wat je in Pakistan hebt gevonden wat jou wel enorm veel rust gaf? Het heeft me gewoon wat sterker doen nadenken over inderdaad vooral een beetje de clashes tussen het zogenaamde Westen en het niet-Westen. En ik zie daar heel veel overeenkomsten in, bruggen in. Dus ook als het in Nederland vaak gaat over moslims doen altijd dit of ze doen nooit dat. Of alle buitenlanders zijn zo en vluchtelingen zijn dit. En weet je, dat ik daar nu veel, denk ik, gepassioneerder voor opkom dan dat ik eerder zou doen. Rust is niet het goede woord, maar ik voel me daar gewoon veel meer betrokken bij dan eerst. En dat vind ik een hele fijn gevoel. Dat ik daar met het werk wat ik doe kan proberen om daar nuance in te brengen. Om mensen met elkaar te laten praten en hun verschillen te overbruggen. Dus doordat je eigenlijk meer weet wie je zelf bent, kun je ook met een completere blik naar de wereld kijken. Kun je het zo samenvatten? Ja, en ik denk echt dat Mensen die dan twee culturen in zich dragen. Dan weet je, vroeger werd er altijd denigerend halfbloedje over gezegd. Daarom heb ik ook mijn boek prikkelend een beetje half genoemd. Omdat, en nu is dan de politiek correcte term is dan dubbelbloed. Maar dat vind ik dan ook weer een beetje truttig klinken, zeg maar. Maar ik zie wel mensen die ja meerdere culturen in zich meedragen. Of inderdaad de ene afkomst hebben, maar in een ander land wonen. Dat die echt soort van een brugfunctie hebben. En ik vind dat nu heel mooi. Ik vind het ook mooi dat ik dat zelf kan hebben. Dat je inderdaad zulke uiteenlopende culturen kan verbinden. En mensen, weet je, met mijn boek en de verhalen die ik vertel, kan ik bijvoorbeeld mensen in Nederland heel veel leren over Pakistan. Een land waar ze nooit heen zullen gaan. Wat alleen maar negatief in het nieuws komt door extremisme, terrorisme, bomaanslagen, belabberde vrouwenrechten. Wat allemaal klopt. Maar daar staat ook heel veel tegenover wat heel erg verrassend kan zijn voor Nederlanders. Inderdaad, hoe vrouwen zich nu losbreken uit tradities, werken, hun eigen geld verdienen, niet meer uitgehuwelijkd willen worden, zelf bedenken wanneer en hoeveel kinderen ze krijgen. Dat er ook inderdaad bewegingen zijn om inderdaad kritischer naar religie te kijken of inderdaad religieus extremisme. Dus ja, ik denk dat mensen zoals wij, en dan kijk ik naar jou en mij, kunnen daar denk ik echt wel een bijdrage aan leveren. Om dus meer toch een soort superheldenkracht. Toch weer, ja, op een andere manier. Ja. En dat klinkt dan weer zo stom als je jezelf nu een superheld. Maar ik vind, nee, maar wel met een missie. Ja, en die missie voel ik nu wel heel erg. Ja. Ook in wat ik schrijf probeer ik dus nu niet de hele tijd de sensatie op te zoeken, maar juist de nuance echt. En met mensen te praten die ook buiten mijn eigen comfortzone liggen, weet je wel. Ik heb ook het is grappig dat je dat zegt van de nuance. Want dat is wat ik zelf heel erg vaak merk in het debat. Is er zo weinig ruimte voor nuance? Ja, absoluut. Groepen staan tegenover elkaar en iedereen zit inderdaad in zijn eigen bubbel en wil eigenlijk vaak niet eens meer praten met mensen buiten die bubbel. En weet je, ik schrijf veel inderdaad over onrecht, ongelijkheid, inderdaad. Ik blijf mezelf bijvoorbeeld ook verdiepen in mensen die toch een wat meer rechtsextremistischer gedachtegoed hebben. Ik wil begrijpen waarom mensen op forum stemmen, weet je wel, in plaats van er niet mee te praten. Omdat ik zelf misschien een andere politieke voorkeur heb. En ook, ben ook wel soms kritisch inderdaad hoe, op beide flanken, dus zowel rechtsextremistisch als inderdaad radicaal links, daar gaan ook allerlei dingen mis, weet je wel. Is er ook steeds minder ruimte voor nuance. En ja, ik begeef me liever een beetje in het midden, of misschien zelfs een beetje aan de rand van alles. En wil met iedereen praten en wil iedereen begrijpen. En ik vind ook dat is onze taak als journalist. En ik heb ook psychologie gestudeerd. Dus ik wil ook gewoon begrijpen waarom mensen de dingen doen die ze doen. En het feit dat ik juist nu zo'n mengelmoesje van alles ben, maakt ook dat ik met heel veel verschillende groepen mensen denk ik kan levelen. En ik vind dat nu juist ongelooflijk leuk. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Misha Blok. En mijn gast is Haroun Ali. How many Chinese are living in China? I think right now it's 1.3 billion or 1.4. 1.4 billion. Yeah. So out of that 1.4, how many LGBTQIs are there? It's around 5% to 10%, so it's about 60 million. And they're all around us? That's true. Maybe in that car. Yeah, or behind us. Who? Echt geweldig hoe zij dat uitspreekt. Ja, ik vond het leuk dat je het fragment laat zien. Ja, heel leuk programma. How to be gay, als ik het goed heb herinnerd. Hele mooie serie was dat. En ik vind Margriet ook in een goede talkshow presentator, maar ik vind haar vooral heel erg leuk in haar gesprekken met gewoon alledaagse mensen op straat. Inderdaad, met wel de moeilijke vragen stellen, maar ook met een soort van luchtigheid en humor. Dit was jouw eerste recensie die je schreef. Je eerste tv-recensie. Okay, ik zit even te denken van waarom luisteren we hier naar inderdaad. Maar klopt. Ja, dat zou kunnen. Oh, grappig. Ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Ja, dat heb ik inderdaad 2 jaar gedaan ongeveer. Daar ben ik nu mee gestopt. Ik heb nu een eigen soort van vrije column in het Noord-Hollands Dagblad en 4 zusterkranten, regionale kranten. schrijf nog steeds ook stukken voor Volkskrant, Trouw en Parool. Maar ja, nu een wekelijks column in regionale kranten. Dat aanbod kreeg ik op een gegeven moment. En hoewel ik het echt ongelooflijk leuk vond om tv-recensies te doen. En het is iets wat mensen ook heel erg bezighoudt. Mensen willen heel graag over tv praten en ook weten wat andere mensen van tv vinden. Dus tv-recensies bij de Volkskrant worden ook ongelooflijk goed gelezen. Wat me altijd verbaasde. Maar nu kan ik eigenlijk columns schrijven over alles wat me bezighoudt en wat in de wereld speelt. En ik vind het heel leuk om dat voor de regionale kranten te doen. Ik wil ook echt opkomen voor het belang van regionale kranten en lokale nieuwsvoorziening. En ik vind het gewoon heel leuk dat ik nu lezers aanspreek, buiten de Amsterdamse bubbel, waar ik zelf heel duidelijk in woon en al mijn hele leven in woon. Unforgettable, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more. Ja, want je had het eerder al over je vriend. Ja, dit is een beetje ons liedje eigenlijk. Eigenlijk elke keer als iemand jarig is of een anniversary hebben of iemand wordt wakker gemaakt met een taartje in bed die de kaars moet uitblazen. Mijn vriend zet dan vaak dit nummer op. Wat romantisch. Het is ook een heel erg lekker groot theatraal nummer. En dan gaan we dan even met z'n tweeën schuifelen in de woonkamer. En volgend jaar zijn we 10 jaar bij elkaar en dan is het plan dat we gaan trouwen. Dus dan zal dit zeker ook het nummer zijn waar we op gaan dansen. Ja, dat is wel leuk. Wij hebben denk ik echt wel gewoon onze eigen invulling aan onze relatie geven we. Maar we zijn wel ook gewoon twee hele zoetsappige, truttige homootjes die heel clever met elkaar kunnen nog steeds zijn en nog steeds heel verliefd op elkaar zijn. Ja. En waarom past hij zo goed bij jou? Omdat hij echt alles is wat ik niet ben eigenlijk. We zijn qua karakter echt elkaars tegenpolen. Dus ik kan vrij fel en confronterend zijn en ga graag de discussie aan. En hij is veel milder. Ik sta inderdaad misschien wat liever op de voorgrond en hij liever op de achtergrond. Hij heeft altijd voor tv gewerkt, als bij talkshows, maar dan achter de schermen. Ik kan soms een beetje zwaarmoedig zijn en snel chagrijnig zijn. Terwijl hij altijd eigenlijk heel vrolijk is en everybody loves him en echt een gangmaker ook. En ik denk dat we elkaar ook heel erg helpen. Dus inderdaad, waar ik altijd elke dag een avontuur moet beleven, kan hij soms even met beide benen op de grond zeggen van: Haroon, vandaag even rustig, denk aan je gezondheid, denk aan je rust, chill out. En tegelijkertijd, hij is een beetje chaotisch en warrig en ik ben heel erg plannerig en georganiseerd. Dus ik kan hem af en toe daarin helpen en ook af en toe schop onder zijn hol geven om misschien wat groter te denken. Dus zijn we elkaar denk ik heel goed gaan aanvullen. En tegelijkertijd kwamen we er eigenlijk achter dat we best wel veel dezelfde dingen leuk vinden. En ook vooral heel veel dingen dezelfde dingen stom vinden. Dus we kunnen vooral ook echt heel erg goed met elkaar lachen. En dat doen we eigenlijk al de afgelopen 9 jaar elke dag wel. En vandaag gaan we het hebben over klaarkomen. Ja, hoe kom je het lekkerst klaar? Dat is eigenlijk de vraag die we willen beantwoorden. Ja, dat is wel even een goede vraag. Als ik bij mezelf denk, dan ben ik erachter gekomen in de loop der jaren dat mijn seksleven actief is en dat ik ervan kan genieten. Dat ik het meest hou, denk ik, van double treatment. Oh, dan moet je me al gelijk uitleggen wat dat is. Double treatment. Nou ja, dat is dus zeg maar aan de buitenkant, dus door middel van je clitoris, en van de binnenkant, dat er in je wordt gestoten, terwijl van beide kanten wordt gestimuleerd, zeg maar. Ja, dat de clitoris wordt gestimuleerd, maar dat er ook iets bij jou naar binnen gaat. Ja, dit is de podcast Opgewonden. Met Jorah Rienstra. Lekker gesprek voor in de nacht, dit. Ja. Jullie praten openlijk over seks. Ja. Waar ligt bij jou de grens tussen hoeveel je vrijgeeft, zeg maar, over je eigen seksleven. Ja, nee, die is er zeker wel, hoor. Kijk, Jor en ik praten graag met elkaar over seks. We hebben elkaar ooit een keer een brainstorm leren kennen. En ik ben homo, Jora is lesbisch. Dus we wilden heel graag een podcast maken die eigenlijk gaat over seks buiten de hokjes. En waarin het ook niet zo heel erg gaat van, oh, dit is leuk voor homo's en lesbiennes of voor hetero's. We willen dat iedereen het leuk vindt, omdat we er eigenlijk ontdekt dat er zo'n groot grijs gebied is op het gebied van seksualiteit. Dat mensen zich niet per se met een label identificeren, maar... Nou ja, het hetero stel die af en toe een triootje met een ander doet. Of mensen die heel lang hetero zijn geweest... en in één keer toch een relatie met iemand van hetzelfde gender krijgen. Allemaal dat soort dingen spelen nu heel erg. En daar willen we eerlijk over praten. Dus, en we willen wel... We hebben ook heel veel lol met elkaar. Dus het moet ook een beetje... We hopen, en dat is ook de reactie die we krijgen... dat het klinkt alsof je twee vrienden in de kroeg over seks hoort praten. Maar dan wel met... Ja, op een nuchtere manier, niet lacherig. Nee, weet niet je wel, lacherig, zonder oordeel. Ja. Wij zijn ook allebei bijna 40, weet je wel. Dus het is ook echt een podcast, denk ik. Er zijn heel veel goede educatieve series en ook podcasts... die gaan over seksualiteit zo rond je 20ste. Hoe doe je dit, weet je wel? Hoe moet je pijpen, hoe moet je beffen, blablabla. Ja. Gewoon de basics. Maar ja, wij zijn nu verder in ons leven... hebben heus wel enige ervaring daarop... maar hebben ook best wel nog wat vooroordelen over seks. Ook als vrijgevochten homo's en lesbiennes. En we hebben ook te dealen. Jora heeft twee kinderen. We hebben het allemaal druk. Weet je, niet altijd energie. Lange relaties, hoe hou je dat leuk? Dus ook een beetje over die kant willen we heel erg praten. Dus op een hele nuchtere, eerlijke podcast over seks... die ook leuk en grappig mag zijn... maar zonder dat het kinderachtig wordt... En daar vertellen we inderdaad veel in over onszelf... en wat we zelf fijn vinden, wat we lekker vinden... welke grenzen we hebben, welke taboes we zelf nog hebben... welke vooroordelen we zelf ook nog hebben. Maar kijk, en ik ben altijd eerlijk over hoe mijn relatie met mijn vriend in elkaar zit. In mijn boek beschrijf ik dat bijvoorbeeld ook. Wij zijn een homostel die heus wel eens af en toe iets buiten de deur doen... en hebben daar gewoon afspraken met elkaar over... Dus daar praat ik ook wel over in de podcast, maar ja... Ja, ik ben dus daarin misschien wat opener. Maar mijn vriend is dat niet per se. Dus, wat vindt hij daar dan van? Nou, hij moest wel even slikken toen ik deze podcast ging maken. Gaat dus ook indirect over hem. Ja, maar ik denk... Ik ga niet helemaal in detail over alles wat ik met mijn vriend in bed doe. En ook niet... Ik praat ook niet voor hem. Dus ik kan niet voor zijn ervaring en zijn gedachten erover spreken. Maar hij heeft de eerste paar nu geluisterd. Hij vindt het wel gewoon goed en leuk en interessant. En ja, hij weet ook wel inmiddels... Ik heb ook best wel veel stukken geschreven. Ik heb ook een keer een stuk geschreven voor de Volkskrant... over het feit dat mijn vriend zoveel snurkt... dan dat ik hem naar een slaapcentrum heb gestuurd. En zo, de mensen in mijn omgeving weten wel... dat ze toch in mijn stukken kunnen of in mijn werk kunnen belanden. Maar ik denk daar wel echt goed over na. En er zijn wel... Zeker wel grenzen aan de dingen die ik over mijn vriend deel in deze podcast. En ook hier vraag ik me af, wat voor nut heeft het om dit over mezelf te delen? Ik doe dat dus alleen als ik denk van, hey, hier kunnen heel veel andere mensen zich ook in herkennen. Of ze worstelen hier ook mee. Of dit is nog een taboe. Of inderdaad van, weet je, hier en hier worstelen mijn vriend en ik ook mee. Weet je wel, we hebben dus inderdaad een aflevering. Die gaat eigenlijk over de sleur in lange relaties. Hoe hou je het leuk? En hoe kijk je eigenlijk naar monogamie op de lange termijn? En dat is iets waar denk ik heel veel mensen in lange relaties over nadenken. En de luisteraars die zeiden dat ook van... Oh, maak alsjeblieft daar een aflevering over. Omdat dat gewoon toch een van de lastigste dingen is in relatie. Hoe kijk je aan tegen aandacht van anderen, flirten? Wat is vreemdgaan volgens jullie? En we proberen ook met de podcast heel erg niet... dus los van dat we geen oordeel willen vellen... proberen we ook niet te zeggen van dit is hoe je het moet doen. Er is niet een blueprint voor de goede relatie. Weet je wel, hoe mijn vriend en ik onze relatie inrichten... werkt voor ons, maar dat kan een nachtmerrie zijn voor een ander stel. Net zoals dat hoe een ander stel doet weer een nachtmerrie voor ons kan zijn. Ja, ik hoorde daar laatst een seksuoloog over... die dus vaak de vraag ook krijgt van heb ik een goed seksleven? Ja. Heb ik een normaal seksleven? Ja, wat is normaal als jullie met z'n tweeën... daar blij mee zijn, dan is dat voor jullie normaal. Ja. Nee, en dat precies. Is zo stom, want als we bijvoorbeeld koffie drinken, de manier waarop je koffie drinkt, je vraagt je nooit af van, is dit een normale manier, weet je wel? Nee, en dat is ook altijd, dat zie je vaak in vrouwenmagazines, weet je wel, van die checklist van 10 signalen dat iets goed of slecht is, weet je wel. Dan daar zeg je eigenlijk mee van, ja, dit is de checklist die je moet afwerken. En als je dat dus niet doet, dan is er iets niet goed. En ja, zoveel mensen, zoveel smaken. En elke combinatie van twee mensen, of meer mensen zelfs, levert weer een hele andere dynamiek op, die gewoon ja, uniek is eigenlijk. En, ja. En wat wij heel erg met deze podcast vooral willen, door zelf open met elkaar hierover te praten, en daar niet inderdaad de taboes in te schuwen, proberen we eigenlijk de luisteraar aan te sporen om dat ook zelf te doen. Met je vrienden en met je partner, weet je wel. Praat gewoon met elkaar over seks, weet je wel. Dat is ook een gesprek wat ik zelfs na 9 jaar nog elke paar maanden met mijn vriend doe. Van, staan we er nog hetzelfde in? Zijn we eigenlijk nog steeds oké met de regels die we onszelf opleggen? En dat is altijd een proces waarin je blijft groeien. En wat we met deze podcast heel erg willen, is dat iedereen wat... Dat is zo grappig. We denken in Nederland dat we heel vrijgevochten zijn. Dat er geen taboes zijn. Dat alles kan en mag. Maar je merkt toch vaak dat mensen het toch echt nog moeilijk vinden om over seks te praten. Met hun partner vooral. Maar ook met vrienden. Weet je wel. Dus de singles die dan ervaringen uitwisselen. Dan is dat toch vaak, zit daar soms toch nog een schaamte in om te vertellen als iets niet goed gaat. Of als de seks niet fijn was. Of de date niet leuk was. Ja, en ik denk dat singles onderling, dat nog wel zeg maar een soort van openheid heeft. Ja. Maar ik merk ook wel dat mensen die lang in een relatie zitten, dat dan het helemaal taboe is. Want dan voelt het voor diegene heel erg van, ja, ik ga dus iets heel intiems wat ik eigenlijk met die ander heb, naar buiten gooien. Ja, en heel veel van mijn vrienden om me heen hebben nu kinderen, weet je wel. En dat creëert ook weer heel veel uitdagingen, op z'n zachtst gezegd, over hoe je als stel je seksleven leuk houdt, hoe je naar elkaar kijkt als partners, als je ook ouder bent, weet je wel. Jora heeft dan 2 kinderen, dus die denkt daar ook zeker over na. Dus dat het feit dat zij vrouw is, ik man, ik homo, zij lesbisch, ik geen kinderen, zij wel, creëert denk ik hele leuke gesprekken waarin we ook heel veel van elkaar leren. Waarin ik veel leer over vrouwen. Als goldstar homo die nog nooit met een vrouw heeft gedaan. Dus ik denk dat het gewoon leuk is. Maar ook zeker ook heel nuchter, open en eerlijk. We gaan verder praten over haar podcast. Want ik heb jou laten luisteren naar Sorry voor mijn broertje. Een podcast waarin het gaat over 2 broers. Die ieder een andere kant op zijn gegaan. Ik had deze podcast gekozen omdat het gaat over afkomst. Het gaat ook over familieverbanden. Ja. En jij wilde hem sowieso al wel luisteren. Stond sowieso op jouw lijstje. Laten we even naar een fragment luisteren. Nabil en Naïb. 2 broers van Afghaanse afkomst. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Naïb, de oudste van de 2, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nabil besluit, na 1 mislukt baantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vragen. Aan de hand van de levensverhalen van Nabil en Naïb. Aflevering 1. Hij is het niet. Wat vond je van de podcast? Sowieso heel interessant. Wat ik vooral heel goed vind, is dat je heel erg een gevoel krijgt van die familie. Omdat niet alleen de 2 broers, maar ook hun zus aan het woord komen. En ze heel erg eigenlijk goed hun vlucht vanuit Afghanistan via Pakistan naar Nederland beschrijven. Hoe dat in etappes gaat. En hoe die dynamiek de hele tijd op scherp wordt gezet. Omdat er gaan kinderen mee naar Nederland, maar er blijven ook kinderen achter. Wat betekent dat voor die familie? En dat gevoel van eigenlijk ontheemd zijn, niet weten waar je bent, hoe je moet verhouden tot omgeving, hoe familiebanden onderling veranderen. Ik heb de eerste 3 afleveringen geluisterd. Dus ik was wel geboeid gelijk om door te luisteren inderdaad. En ik vind ook dat ze er heel mooi over vertellen en dat wordt heel goed invoelbaar. Ik moet nog verder luisteren, maar ik vraag me dus wel een beetje af. De insteek is eigenlijk van de een is succesvol en de een glijdt af. Wat ik een beetje moeilijk vind, maar misschien wordt dat op een hele goede, integere manier behandeld. Het gaat wel een beetje uit van, oh ja, hij is succesvol geworden ondanks zijn achtergrond. En die andere is afgegleden door die moeilijke achtergrond. En dat vind ik soms een beetje problematische uitgangspunten. Want dat die ene broer jongerenwerker wordt en gewoon zijn weg vindt in Nederland. Ja, dat kan ook aan heel veel andere dingen liggen dan zijn achtergrond. En het feit dat er een rotte appel in de familie is die de criminaliteit ingaat, is niet per se te linken aan het feit dat hij Afghaans is en een moeilijke jeugd heeft gehad. Nee. Want bij die andere is het kennelijk wel goed gegaan. Dus dat vind ik wel soms een beetje moeilijke gedachtes. En ik hoop dat de makers daar een goed antwoord op hebben. Soms wordt dat heel snel aan elkaar gekoppeld. Hè? Vooral inderdaad als het gaat over vluchtelingen van... Oh, wat goed dat je zo ver bent gekomen, ondanks het feit dat je vluchteling bent. Of, oh ja, ik snap wel dat je allemaal hele stoute dingen doet, want je bent vluchteling. Die twee kanten zitten er dus in. Ja. Dat geldt natuurlijk niet altijd. Dus ik ben benieuwd hoe de makers daar antwoord op gaan geven. En wat die broers daar zelf ook over vooral hebben te zeggen. Maar je blijft in ieder geval luisteren. Ik ben zeker geboeid en ik vind dat het echt mooi wordt verteld. En het is vooral wel echt een heel interessant inkijkje in een denk ik toch wel een bijzondere familie. En een land waar inderdaad mensen ook allerlei vooroordelen en ideeën over hebben. Over Afghanistan en de Taliban en vluchtelingen uit dat land. Ja. Dus zeer interessant, ja. We zijn bijna aan het eind gekomen van Miss Podcast. Weet je hoe we eindigen? Nee. Ik ben heel benieuwd. Ja, we eindigen altijd met de soundtrack van jouw leven. Oh ja. En je hebt opgegeven I Am a Rock. Van Simon & Garfunkel. Van Simon & Garfunkel. Want steen, papier, schaar, jij bent de steen. Nou ja, het is heel erg... Sowieso had ik op een gegeven moment gewoon heel erg een Simon & Garfunkel fase... waarin ik me... heel zwaarmoedig en onbegrepen voelde in de wereld. En dan ging ik altijd lekker zwelgen in de melancholie van Simon & Garfunkel. Weet je wel, wandelen door een regenbui, dat idee. Ik citeer dit nummer eigenlijk ook aan op de eerste pagina van mijn boek. Hè. I'm a rock, I'm an island. En de laatste twee zinnen van het nummer zijn... And a rock feels no pain and an island never cries. Bent zo'n harde echt, vind je van jezelf. Nee, dat was ik heel erg. Dus inderdaad, om een beetje om te gaan met alle onvrede die je voelt over je afkomst, je familie, je plek in de wereld. Ben ik inderdaad, toen ik eigenlijk uit de kast kwam, heel erg inderdaad mijn eigen weg gegaan. En heel erg van my way or the highway. Ik was ook echt best wel soms vrij egocentrisch. Weet je wel, dan ging ik uit met vrienden en dan wilde iedereen naar die club. En ik wilde dan naar die club. En dan zei ik, nou jongens, doei, ik ga lekker een eentje daarheen. Maar dat kun je maar zo lang volhouden. En op een gegeven moment moet je al die gevoelens en misschien frustraties en pijn en verdriet... en moet je toelaten en mee dealen. En dat heb ik inderdaad dus uiteindelijk allemaal gedaan. En ik denk... door het hele onderzoek te doen naar mijn familie en die reis te maken en in het reinen te komen met wie ik zelf ben, denk ik dat ik veel meer ook zachtheid heb toegelaten in mijn leven en mezelf nu heel kwetsbaar durf op te stellen. En inderdaad een heel erg, ook tegen vrienden heel erg durf te zeggen als het niet goed gaat. En ik denk ook vooral met dit coronajaar denk ik dat het hele mooie weerspelen bij iedereen wel een beetje weg is. Dat bijna het schild is weg, ja. Ja, het schild. Ik denk dat bijna niemand meer nu zegt van... oh ja, gaat hartstikke goed. Als mensen nu vragen hoe gaat, dan zeggen de meeste mensen nu... ja, ups en downs, of weet je wel. Ik zeg nu heel vaak not good, not bad, weet je wel. Want het is gewoon allemaal nog steeds ongelooflijk slepend en vervelend en vermoeiend. Dus ik durf denk ik ook nu veel kwetsbaarder te zijn. En vind het ook fijn om te ringen met mensen die daar niet van schrikken bijvoorbeeld. En dat zelf ook durven te zijn. Dus je bent zachter geworden. Je bent buigzamer geworden. Ja. Ik ga er een muntje in gooien. Want je mag het nummer gaan karaoke. Oh. Zo werkt dat hier. Oh, god. Ik heb hier de tekst. Je kan gewoon meezingen hoor, met Simon & Garfunkel. Want die laten zich helemaal niet zingen. Horen. Ik wist helemaal niet dat dit ging gebeuren. Ik ga je ook nog een beetje helpen. Doe je wel helpen. Mee ook, ja, bij het refrein. Bij het refrein ga ik in jouw achtergrondkoortje. Maar moet ik vanaf het begin beginnen? Ja, je hoort het vanzelf. Dankjewel, Haroon Ali, dat je mijn gast wilde zijn. Eerdere afleveringen van Miss Podcast kun je natuurlijk terugvinden in je podcast-app. En wil je zien hoe het hier achter het scherm aan toe gaat, volg me dan op Instagram. En dat is @MishaBlok met SCH. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. what? A winter's day. A winter's day. Oh, sorry. In a deep and dark December. Ja, mooi. I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. Oeh, die hoognoot. I've built walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need for friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. NPO Radio 1. Het is 2:00.